Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 3 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падберэцкі, вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Александрам Лукашуком, агляд беларускага інтэрнэту. Александр Сапега пра тое, як рыхтуецца канцэрт Apple T з Кевінам Махогані. У сённяшнім плейлісце Кевін Махогані, свет бугі-бэнд, Джон Скофілд, Камерата, Арсенал, Кэб Мо, Мел Торн, Стінг, Чет Бейкер, Эл Наратар Оркестра, Ларс Даніелсон, гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на простага эфіру. А пачынаем мы з класікі. Сёння мы пачынаем з класікі. Глен Міллер. Беларусі свету. ЗША лічаць правядзення парламенцкіх выбараў у Грузіі ўзорам дэмакратыі. ЗША віншуюць грузінскі народ з паспяховым правядзеннем парламенцкіх выбараў і правядзеннем чарговага важнага кроку на шляху да дэмакратычнага развіцця Грузіі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёну і ўсяму свету прыклад правёвшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады, гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джэя Керні. Керні таксама назваў выбары важным крокам да кансалідацыі грузінскай дэмакратыі. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася б крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўнай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Салістка пермскага тэатра оперы і балета «Расія» сапрана з Беларусі Надзея Кучар выйграла 49-й міжнародны конкурс вакалістаў, які праходзіў з 21 па 30 верасня ў Галяндыі, паведаміла наша Ніва. Кучар заваявала гран-пры, прыз глядацкіх сімпатый, а таксама прыз імя Яраніма Босха. Агульны прызавы фонд конкурсу, які праводзіцца з 54 году раз на 2 гады, складае 45 тысяч еўра. Усяго ў конкурсе, які лічыцца для вакалістаў адным з найбольш прэстыжных у свеце, прынялі ўдзел каля 240 выканаўцаў з 40 краін свету. Канцэрн «Белнафтахім» 3 кастрычніка абвясціў, што паліва падаражэла. Бензін «Нармаль 80» цяпер каштуе 6750 рублёў, АІ-92 – 6950, АІ-95 – 7500, дызпаліва – 7650 беларускіх рублёў. «Белнафтахім» тлумачыць, што перагляд цэн на нафтапрадукты выраблены ў сувязі з ростам цаны на нафтавую сыравіну, а таксама ў мэтах паэтапнага збліжэння цэн на тавары Украіны Мытнага саюза і павышэнне эфектыўнасці працы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў для забеспячэння магчымасці далейшай мадэрнізацыі вытворчасці. За 2011 год «Нармаль 80» падаражэў у 2,4 разы, 92-й бензін амаль што ў 2 разы, 95-й у 1,88 разоў, дызельнае паліва у 2, амаль што ў 2,5 разы. Ну і апошняя нагадвае, што учора барысаўскі клуб Батэ перамог Мюнхенскую Баварыю, і да гэтай тэмы мы зразумела будзем яшчэ вяртацца сёння цягам нашых бліжэйшых 2 гадзін жывога эфіру. Мы між тым працягваем музычную праграму. На чарзе ў нас Гэры Бартон з кампазіцыяй Дзюка Эленснана «Салітюд». Thank you. дзеля сталых з вами контактаў мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі таксама вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы Свабоды джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем зваротны ад вас сувязі. Ну і пра тое, што я ўжо казаў пра перамогу Батэ над Мюнхенскай Баварыяй, а пытанне на сайце свабода.орг сёння такое. У чым галоўны сакрэт поспеху Батэ? Варыянты адказаў: талент гульцоў і трэнера, выдатны клубны менеджмент, неўмяшанне ўладаў у справы клубу і чацвёрты варыянт адказу: шчаслівы збег абставінаў. Вяртаемся да музыкі. Чарлі Паркер з кампазіцыяй «Я не магу пачаць». Тым не менш, Свабода джаз пачала сваё вяшчанне ў эфіры і будзе працягваць яшчэ амаль 102 гадзіны. Чарлі Паркер быў у эфіры «Свабоды джаз» з кампазіцыяй, вядомай кампазіцыяй пад назвай «Я не магу пачаць», а мы, тым не менш, пачынаем агляд прэсы ў студыі Александр Лукашук са свежым нумарам «Нью-Йорк Таймс». І вось якія тэмы, відаць, што першыя паласы галоўныя. Будзем угадваць ці не будзем? Ну, паспрабуйце. Ну, я думаю, галоўная падзея ў Злучаных Штатах сёння гэта пачатак дэбатаў Абамы і Ромні. Ну, это сапраўды так, але дэбаты пачнуцца яшчэ гадзін, відаць, праз 14, да будзе вельмі рана заўтра, у Беларусі будзе заўтра, вельмі рана, каля там 4 гадзіны раніцы. І мы попросілі наших американских блогеров, двух беларусаў, якія один з іх за республіканцев, другі за демократаў, уважліва паглядзець гэтыя дэбаты і напісаць свае ўражанні. Так што нашы людзі на дэбатах прысутнічаюць, і вынікі будуць завтра, я спадзяюся, у нас на сайце. Александр, а вось я слаба ведаю, як это адбываецца там дэбаты. То бок ёсць вялікая зала, ці гэта тэлевізійная студыя, і ўсё гэта ідзе беспасрэдна ў эфір, так? Так, канешне, это жывы эфір, але заўсёды ён праводзіцца ў публічным месцы. В гэты раз выбраны універсітэт горада Денвер. І будзе публіка. Як студэнты універсітэта і выкладчыкі, гэта, канешне, і сябры двух партый, які будуць уважліва сачыць, і ёсць вядучыя. Вось роля вядучая вельмі важная. Вызначаецца агульная тэма дэбата, ну, напрыклад, ці там замежная палітыка, ці ўнутраная эканамічная палітыка. На ўсяго дэбатаў тры. І людзі, кожны з удзельнікаў выказвае нейкае сваё, робіць заяву, другі яго супернік адказвае і мае хвіліну яшчэ ў адказ на адказ даць. І дебаты вельмі важныя, таму што агульны расклад зараз у Амерыцы паказвае, сацыялогія прыкладна роўны, і Абама і Ромні маюць аднолькую падтрымку, але это ў цэлым нацыянальная падтрымка. У Амерыцы, як вы, нашы слухачы, канешне, ведаюць, выбары, хоць і прямое галасаванне, але на ўзроўні штатаў все сканчаецца. Людзі ў сваім штаце выбіраюць пераможцу, дэмакрата ці адпаведна рэспубліканца, і ўжо дэлегацыя ад штата ў залежнасці ад колькасці, велічыні штата, колькі там насельніцтва, перадае гэтыя галасы ў нацыянальную агульную выбарчую камісію, это вырашае колькі прэзідэнта. Іншымі справамі, можна набраць больш галасоў агульнанацыянальных і прайграць выбары. Што это азначае насамрэч для гэтых дэбатаў, што вельмі важна, як Ромні зможа пераканаўча выступіць, бо ў так званых штатах, якія хістаюцца, такіх 5-7, ўжо выразна наперадзе Абама. Ну, а калі б я быў вось у такім публічным месцы, я просты прысутны, які там прыйшоў, ну, я мяркую, прыйшоў з вуліцы, я магу задаць ім пытанне? Это залежыць ад фармату. Часам такія фарматы дапускаліся, што можна было задаць. Але, звычайна, все ж такі это вядзе прафесійнай, вельмі добра падрыхтаваны вядучы, які не належыць ні адной з партыяў. Адначасна працуе каманда, якая сочыць, наколькі праўдзівыя адказы, так званы fact-checking. От нешта сказаў за адзін удзельнікаў, адразу каманда правірае, это так ці не так. А не было такіх выпадкаў, калі падчас такіх дэбатаў, ну, пераходзілі інтэлігентныя нормы прэтэндэнты на прэзідэнты? А это вельмі напружаная рэч. Тут справа тым, што публіка і, в прынцыпе, людзі выбіраюць жа вельмі часта людзей, в тым ліку і на такія палітычныя пасады, па розных зусім якасцях. Напрыклад, падабаецца чалавек ці не, які ў яго характар, наколькі ён выхаваны. І быў выпадак, калі адзін з кандыдатаў, як бы то ж называлася, парушыў прыватную прастору другога. Падышоў занадта блізка і нават паклаў руку на плечо. Гэта мела вельмі для яго негатыўныя наступствы. Вось. Ну, цікавая рэч. Вядома, што у Беларусі, калі не памыляюся, недавно быў асабісты памочнік папы Рымскага, так? Это быў нунцый. Нунцый у нас ёсць, і быў пасланец папы Рымскага. Это крыхі іншыя функцыі, але папа Рымскі сапраўды сёння прысутнічае на старонках газетах. У International Herald Tribune. Я б сказаў, што тры асноўныя палітычныя навіны. Першая – это рэакцыя на грузінскія выбары. Азначаецца спакой і годнасць, якімі прэзідэнт Саакашвілі прызнае паразу і перамогу апазіцыі. Бо гэта і ёсць дэмакратыя. Ось у нас на гэтых выбарах прысутнічаў якасці назіральніка наш калега Франак Вячорка. У нас шмат матэрыялаў на сайце. З'явіцца яго блог, сачыце, і будзе выпуск, дарэчы, новай перадачы «Зона свабоды», прысвечаны менавіта грузінскім выбарам, так што да этой тэмы мы яшчэ вернемся. Яшчэ адна з тэмаў сённяшняй New York Times – это абвал валюты ў Іране. За тыдзень рэал патанеў на 40%. Страшны удар, это, в принципе, то, што было ў Беларусі паўтара года таму. Ну, за санкцыя супраць ядзернай праграмы Іран не можа прадаваць нафту і рабіць міжнародныя валютныя грашовыя пераводы. Праблема не толькі ў гэтым, але прэзідэнт Ахмадінеджад звернуўся да вот настаўніка, вадзіцеля автобуса, бізнесменаў, называючых, дарагія мае людзі, не мяняйце нашы рэалы на даляры. Ну, вы памятаеце, што нешта падобнае адбывалася ў Беларусі. Так, ну, дарагія людзі, тым не менш, рванулі все на вуліцы, пачалі мяняць, рэал абваліўся, таму што, ну, трэба ж ратаваць зберажэнні. Это сапраўды тое, што адбываецца. Ну, от іще ця новина, з якої ви почали, справді почався суд у Римі над Паоло Габріелі, дворецьким папи Римського, який скрав доволі шмат документів, виніс від папи. Як він заявив, бо хотів змагатися з беззаконням у Ватикані, нічому не довіряв. От з дому його поліція винесла 83 скринки різних скрадених документів, тим ліку оригінали, підписані кардиналами. Ось як. У минулий раз ви казали про спеціальний випуск New York Times, присвячений едукації, який виходить у перший понеділок місяця. А яка у сьогоднішньому номері? Чи є там яка спеціальна полоса? А так, це традиція, в принципі, газет. Сьогодні спеціальний випуск присвячений здоров'ю. Ну, одна з новин, наприклад, висвітлилася, що товсті діти гірше чувають смак, можливо, це причина і того, що чому вони такі товсті. Дівчатки, до речі, крихуль ліпш за хлопців. Винуватий в цьому один з гормонів лептин. Але мені притягнув сьогодні увагу артикул так само на сторонці здоров'я, присвячений, як би це сказати, кіберсадизму. Що це таке? Це коли чоловік справді підвергається ніяким катуванням. Ось і многие, можливо, не многие, але некоторые пам'ятають ім'я такого професійного чарівника Давіда Блейна. І він знакомитий тим, що то витримав 63 години внутрі куба льоду, тиждень був закопаний у труні і 6 тижнів без їжі провів у шкляному кубі, який висів над ракою Темзи. Це було пару років назад. Всі про це показували і говорили. Ось зараз у цю п'ятницю про 2 дні буде нове випробування. І він робить його у гонор знакомитого сербсько-американського винаходника Тесли. І він буде стояти на слупі з електрокатушок електромагнітних Тесли, вишня каля 6 метров, без ежи, без воды, трое суток, 72 годины. И вокруг будут бить маланки. Вот катушки Теслы будут вырабатывать вот это напружение, которое будет давать миллионы вольтов. Блейн будет у костюме Фарадея, это нечто на кшталт рыцарских доспехов, кольчуги. Але это не все. Силу тока будет вызначать публика. У Нью-Йорку, у Лондоне, у Токіо, Пекіні, Сіднеї, кожна на катушку Тесли, і вони будуть от включати одну з гэтых катушек, які, до речі, так само будуть граць нешта на кшталт музыкі. І ось таке відовище буде, кажуть, вельмі прыгожа, його можна буде поглядзець на YouTube. Прыгожа, але ж і небезпечная. Вельмі небезпечная, але за это будуть сачыць і лекары, і система, конечно, безпеки, ахова. Для мене, наприклад, самая загадка, як, в принципі, що для мене хотілося б увядати, як можна 72 години запар не спати, стояти ще при этом. Ну, але ось Девід Блейн это робить. Кажуть, що буде вельми пригоже, і ось адрес гэтого ми так само поставимо у нас на сайті Свободи. Адрес буде youtube.com/electrified, але приходьте на сайт Свободи, там все гэта буде. Дякую, Олександр, за эту цікавую, неверогодную просто новину. А ми так подгадали, как у нас так само тема электричности развивалась ещё у музычном эфире, Чикаря, Electric Band, и он так само справа имеет с электричностью. Ну и композиция такая, назва якой так само крышечку играется так со светлом, Starlight. We'll be right back. Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. ЗША лічаць правядзення парламенцкіх выбараў у Грузіі узорам дэмакратыі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёны ўсяму свету прыклад, правёўшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады, гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джэя Кэрні. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася б крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Салістка пермскага тэатра оперы і балета «Расія Сапрана» з Беларусі Надзея Кучар выйграла 49-й міжнародны конкурс вакалістаў, які праходзіў з 21 па 30 верасня у Галандыі, паведаміла «Наша Ніва». Кучар заваявала гран-пры, прыз глядацкіх сімпатый, а таксама прыз імя Яраніма Босха. Усяго ў конкурсе прынялі ўдзел каля 240 выканаўцаў 40 краін. І канцэрн «Белнафтахім» 3 кастрычніка абвясціў, што паліва падаражэла. Бензін «Нармаль 80» цяпер каштуе 6750 рублёў, АІ-92 6950 рублёў, АІ-95 7,5 тысячаў, дыз паліва 7650 рублёў. Такія вось навіны на свабодзе джаз са свету і Беларусі. Ну, а у нас зараз на чарзе «Свет Бугі Бэнд». Big Fat Mama. неўзабаве ў Мінску мае выступіць адзін з найбольш вядомішых джазавых вакалістаў Кевін Махогані. Ён будзе выступаць у рамках праграмы «Джазавы мост» разам з калектывам Apple T. Пра гэта мы пагаворым, пра тое, як рыхтуецца канцэрт у напрыканцы вяшчання «Свабоды джаз» з барабаншчыкам Apple T Александрам Сапегам. Ну, а цяпер я хацеў бы прадставіць гэта вакаліста ў п'есе пад назвай «Нэчэр бой», якую напісаў Эдам Ахбес, і ён жа Александр Эбер Аберле. Ну, у аснове гэтай балады агульнавядомы у джазовом и не только в джазовом свете эта песня «Швайк май мейн херц», якая выконывалась в свой час на идиш. Слухаем Кевина Махогани и «Нэйчэр бой». Strange, enchanting boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. But then one day, that magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: greatest thing you will ever love is just to love and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Greatest thing and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Вертаючыся да учорашняга матчу Батэ з Баварыі, я натрапіў на некаторыя каментары заўзятараў, замежных заўзятараў. І вось хачу пазнаёміць вас з двума такімі каментарамі. Футбалісты Мюнхена, вы былі не ў стане перамагчы сёння в вёску. Вы выглядалі высакамерна. Вы не зразумела, чаму спрачаліся з суддзёй. А Глеб, як у лепшыя гады, вазіў баварскую абарону разам са сваімі незнаёмымі партнерамі. Хто такі Павлаў Радзівонаў? Яны ніколі не будуць гуляць на такім узроўні, як вы. Як можна было прайграць гэтым фермерам? Ліль, вам не сорамна? Зірніце на Батэ, яны змагаюцца за радзіму ў кожным матчы і перамагаюць. Мне больш хочацца перажываць за гэту маленькую каманду. Вось такія эмоцыі выклікаюць перамогі у заўзятараў футбольных. Канешне, эмоцыі крышачку мяняюцца, мякка кажучы, у выпадку паразы. Але гэта футбол, гэта змена настрою, гэта той самы фактар, які, відаць, што кіруе і свабода, і джаз, калі мы сапраўды таксама часта мяняем настроі. Так, ось зараз Майлз Дэвіс у п'есе «Дрэк Док». Скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Эдуард Станулька Зилья. Усюды показуха, фальш, неправда, типа управда. Богатее у нас только той, кто крадзе, кто переблытал кишени. Уласную с колгасной и державной. А это, как правило, начальники, альбо ихные свояки. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Паштовую скрынку 111 слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Мы ж тым часам крочым далей па нашым музычным шляху. І на чарзе ў нас Джон Скофілд з уласнай цікавай версіяй знакамітай песні «Hit the Road, Jack». Thank you. Джон Скофілд з уласнай версіяй песні «Hit the Road, Jack». На чарзе у нас камерата і такая, скажем, сезонная песня пад назвою «Восеньская ночка». Oh, набліжаецца да канца першага гадзіна вяшчання свабоды джаз сёння, і скончыць гэтую першую гадзіну даручана ансамблю расійскаму «Арсенал» з кампазіцыі «Фанкі Чарлстон». «Свабода джаз. Музыка без межаў. Інфармацыя без цэнзуры». 3 кастрычніка у Праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Яшчэ раз шчыра вітаю. Навіны Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту. Александр Сапега пра тое, як рыхтуецца канцэрт Apple Tea з Кевіном Махогані. Яшчэ ў нас у плейлісце засталіся Кэбмо, Мел Торн, Стінг, Чэт Бэкер, Эл Наратор Оркестра, Ларс Даніелсон. Але час на навіны з Беларусі і свету. ЗША лічыць правядзенне парламенцкіх выбараў у Грузіі ўзорам дэмакратыі. ЗША віншуюць грузінскі народ з паспяховым правядзеннем парламенцкіх выбараў і правядзеннем чарговага важнага кроку на шляху да дэмакратычнага развіцця Грузіі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёну і ўсяму свету прыклад, правёўшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады. Гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джея Керні. Керні таксама назваў выбары важным крокам да кансалідацыі грузінскай дэмакратыі. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася б крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыі рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Беларусь пакуль не плануе пераходзіць на зімовы час. Пра гэта паведаміў начальнік аддзела радыёэлектронных вымярэнняў Беларускага дзяржаўнага інстытута метралогіі Александр Галыга на прэс-канферэнцыю ў Менску. Паводле яго слоў, інстытут не атрымліваў даручэнняў разгледзець пытанне пра пераход на зімовы час. Галыга адзначыў, што падрыхтоўка падобных рашэнняў знаходзіцца ў кампетэнцыі міжгаліновай камісіі па часе, частаце і вызначэнні параметраў вярчэння зямлі, у якой выходзяць прадстаўнікі розных міністэрстваў і ведамстваў. Беларусь услед за Расіяй прыняла рашэнне не пераходзіць больш на зімовы час, пачынаючы з восені 2011 году, пакінуўшы на сваёй тэрыторыі летні час. Громадський активіст з Гомля Едуард Нелюбович другого кастрычніка звернувся у центр выбаркам з заявай, у якой просіць дазволіць яму пазнаёміцца са спісам выбарцаў свайго ўчастку. Аўтар ліста нагадвае, што канстытуцыя гарантуе кожнаму грамадзяніну права на атрыманне поўнай, праўдзівай і своечасовай інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў, і яны абавязаны забяспечыць грамадзяніну магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, датычнымі ягоных правоў і законных інтарэсаў. Гэта былі кароткія навіны, поўныя навіны са свету і з Беларусі. Працягваем нашу музычную праграму. У нас у эфіры Yellow Jackets з кампазіцыі, якая напісана на, здаецца, іспанскай мове. Свобода. Джаз. Нашу музычную программу протягивает знакомитый пианист Телониус Монк. Thank you. Перадача «Званочкі». Свабода слухае вас. Ян Максімюк абмяркоўвае і перамяркоўвае вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Ідэя байкоту перамагла. Каго? Пешкі пад гіпнозам. Лёгіка палякаў. Радзівілы і граф Урка. Пра гэта і яшчэ пра аргумент супраць лядовых палацаў у свежых званочках сёння ўвечары на беларускай свабодзе. Я пазней яшчэ вярнуся да тых падзеяў і датаў, якія прыпадаюць на 3 кастрычніка розных гадоў гісторыі музыкі. Зараз жа хочацца адзначыць толькі адну дату. 3 кастрычніка 1951 году нарадзіўся Кеб Мо. Паводле метрыкі Кевін Мур, амерыканскі блюзавы гітарыст, спевак і аўтар песень, якога мы зараз і будзем слухаць. You've been wishing all of your life for a woman that will love you, tell the truth and treat you right. And you've been lonely, crying yourself to sleep. Now you got a girl who can rock your world, put a smile on your face, and a love you're gonna keep in time. This is the beginning. Are you ready to learn to love somebody for a lifetime? Wake up, it's your turn. So tell me now that you gotta hold enchilada. Now that you gotta, what you gonna do? What you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get up? Oh, now that you gotta, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Where your participation is needed to get things resolved. We all get used to living by ourselves, but now you're dealing with a situation that involves someone else. Well, it's about to get different. You're gonna need a new device, 'cause she's gonna open up your mind and open up your life. Tell me now that you gotta hold enchilada. Now that you gotta, what you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get up? Oh, now that you gotta, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh сёння нейкі такі дзень, што мне даводзіцца ўвесь час адгадваць то то публікацыя на першай паласе газет, то тое, што найбольш абмяркоўваецца ў беларускім інтэрнэце. Зараз я таксама паспрабую ўгадаць. Вітаю Франка Вячорка ў студыі Свабоды Джаз, і я думаю, што дзве тэмы сёння ў беларускім інтэрнэце, якія пазначыліся яшчэ ўчора. Гэта футбол і гэты здымак з космасу, скажам так. Дык чаго больш? Менавіта так. Апошнія дні насычаныя на розныя цікавосткі, якія абмяркоўваюць карыстальнікамі Фейсбуку і ВКонтакте. Не паспела сціхнуць тэма наконт таямнічага мацернага паслання беларускіх студэнтаў іншапланетнікаў на будынку Акадэміі мастацтва ў Менску. Надпіс выкладзены белай фарбай, напісаны белай фарбай вялізнымі літарамі, які Google мапы распазналі з космасу. Гэта слова з трох літараў, не вельмі прыстойна, якое не будзем агучваць у эфіры. Вось, але інтэрнэт, вядома, пагрузіўся ў абмеркаванне, хто ж з'яўляецца аўтарам і з якой мэтаю гэты... Якія цікавыя версіі? Якія ці іншапланецяне ўсё ж такі? Усе сышліся на версіі, што гэта пажартавалі студэнты, вядома, так? Але калі гэта было зроблена і чаму гэта не было дапільнавана кіраўніцтвам універсітэту, засталося загадкаю для ўсіх. Там проста ідзе рэканструкцыя, шмат людзей працуе. Па-моему, гэта галоўны корпус, які на праспекце знаходзіцца. І, па-моему, ён якраз зараз і падлягае рэмонту. Ты, можа быць, гэта тады будаўнікі выклалі такі надпіс? Ну, студэнты мастацтва, яны не маглі такое зрабіць, так жа? Студэнты, якія вывучаюць мастацтва, яны ўвогуле такіх слоў не ведаюць. Безумоўна. Да так, але я вярнуся, дазволю сабе вярнуцца да тэмы футбольнай. Вось паглядзіце, колькі я сабраў розных каментароў. Увесь інтэрнэт, прынамсі мая Фейсбук-стужка, перапоўненая каментарамі пра ВАТЭ. І пачну я з вершыка, які зараз блукае па прасторах Фейсбуку. Гучыць ён так. У Менску гаснуць ліхтары, плачуць крос і рыберы. Мюллер п'яны, Нойер сумны, пагасцілі ў Беларусі. Данте просіць валідол, пагулялі, блін, футбол. Ганчаренка п'е латэ, немцы ў шоку ад батэ. Аўтара, як кажуць у студыі. Аўтара няма, аўтар народны, таму што ўвесь народ цяпер стаў фанатамі футбольнага клубу Батэ. Ну і беларусы такія беларусы, піша Алексей Бондар. Замест таго, каб працягваць радавацца, яны пачалі высвятляць, хто сапраўдны фанат Батэ, а хто прымазаўся. Ага. І сапраўды так, таму што вельмі шмат людзей, якія абсалютна ніколі не выяўлялі сімпатыі да футболу, сталіся вялікімі прыхільнікамі і пачалі называць клуб Батэ сваім уласным клубам, любімым клубам, вось, як, напрыклад, я. Я, напрыклад, пасля апошніх гульняў Батэ стаў іх абсалютна адданым прыхільнікам. А Пётр Кузнецоў піша так, параўноўваючы Батэ з беларускай апазіцыяй. Піша, зрэшты, я думаю, калі б абарона Батэ гульню байкатавала, паўабарона ўдзельнічала, а нападзенне ўдзельнічала да моманту прыбліжэння да штрафной, а потым кідала б мяч і сыходзіла байкатаваць, я думаю, вынік у Батэ быў такі самы, што і ў апазіцыі. Хаця, што параўноўваць? Да, цікавая алегорія. Загадзіцца проста геніяльна. А я хацеў звярнуць увагу на тое пытанне, якое адбываецца на сайце свабода.орг. Толькі што па колькасці галасоў лідыравала трэці варыянт адказу, што галоўны сакрэт поспеху Батэ – гэта неўмяшанне ўладаў у справы клубу. Але вось зараз на першую пазіцыю выйшаў варыянт адказу, што гэта ўсё ж такі талент гульцоў і трэнера. Пра гэта гаворыцца ў каментарах на прыклад. Ну, вядома, гаворыцца, увесь інтэрнэт толькі абмяркоўвае. Алесь Ліпай, дырэктар Белапан, піша: Батэ это та же Бавария, только со знаком качества. Перафразоўваючы вельмі вядомае выказванне, самі ведаеце, каго. Вось, ну і на завяршэнне хацеў бы працытаваць Віктара Малішэўскага, вядомага беларускага блогера. Піша: «Самая выдатная на пасляматчавай прэсавай канферэнцыі трэнера Баварыі. У нямецкіх журналістаў да яго быў толькі адно пытанне: як ён ацэньвае шанцы Батэ на выхад у плэй-оф? І ўсё». І цікаво, што прагучала? Што прагучала, гэта я не ведаю, у Малішэўска не напісана, але зрэшты сам факт, бачыце, як клуб пачалі паважаць, што нават Euronews сказаў, што цяпер Беларусь будзе вядомая ў Еўропе не толькі праз Александра Лукашэнку, але і праз сціплы футбольны клуб з горада Барысава. Ну, і раней яшчэ называлі трэцюю пазіцыю. Чаму памятаеце? Не. Трэцюю пазіцыю. Ну, якую? Ансамбль песняры, ўсё ж так. Ну, так там это ваше пакаленне, ансамбль песняры, а маё... Это наше пакаленне і... А маё пакаленне, это ўжо Чарнобыль, на жаль, так. Ясна. Франак Вечорка быў у студыі Свабоды Джаз з аглядам беларускага інтэрнэту. Дзякую вялікі. Мы ж працягваем нашу музычную праграму. Слухаем зараз Singers Unlimited з песняй, назва якой сама за сябе гаворыць. Дурань на пагорку. Snow. пра некаторыя падзеі сённяшняга дня і бліжэйшых дзён. Сёння TNT Rock Club у Менску і Дзіда Мюзык у рамках праграмы TNT Інкубатор праводзяць практычны бясплатны семінар для музыкаў. Тэмы семінару: унутраныя фактары музыкі, бізнес у сферы музыкі, музычны рынак, запіс музыкі, распаўсюд і продаж музыкі, прасоўванне, права ў музычнай індустрыі, канцэртная дзейнасць. Сёння ў Празе адбудзецца восеньскі канцэрт Лявона Вольскага з удзелам Павла Ракеляна, і тыя слухачы Свабоды Джаз, якія знаходзяцца ў Празе, могуць прыйсці да 20 гадзіны ў клуб Попо Кафе Петл, што на вуліцы уезд 19. Яшчэ раз паўтараю, пачатак а 20 гадзіне, а вось у пятніцу гасцямі праграмы Свабода Джаз будуць Лявон Вольскі і Павел Ракелян. У нас будзе такі вельмі эксперыментальны эфір. 2 гадзіны, трое вядучых. Днямі ў свет выйшаў новы дыск серыі «Бібліятэка свабоды», на якім сабраны 100 песняў з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка», якія гучалі цягам 2 гадоў у нашым эфіры і на сайце. Лявон Вольскі спяваў гэтай песні на 2 галасы, але на прэзентацыях дыска ролю апазіцыянера Рыгора ўзяў на сябе саксафаніст і флейтыст Павел Ракелян. Увага, вы можаце задаваць пытанні да музыкаў у каментарах да гэтага артыкулу. Найбольш цікавыя з іх будуць агучаны у пятнічным эфіры праграмы «Свабода джаз». Таксама можаце задаваць пытанні музыкам і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку, і на сайце свабода.орг, і таксама на нашым чарадзейным тэлефоне аўтаадказніку, нумар якога я яшчэ раз паўтару: 266-39-52. Гэта у Менску. Макс Роуч у нас на парадку дня, ці мы зараз будзем працаваць з навінамі. Кароткія навіны з Беларусі і свету. ЗША лічаць правядзенне парламенцкіх выбараў у Грузіі узорам дэмакратыі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёны ўсяму свету прыклад, правёўшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады, гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джэя Керні. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. Беларусь пакуль не плануе пераходзіць на зімовы час. Пра гэта паведаміў начальнік аддзела радыёэлектронных вымярэнняў Беларускага дзяржаўнага інстытута метралогіі Александр Галыга. Беларусь услед за Расіяй прыняла рашэнне не пераходзіць больш на зімовы час, пачынаючы з восені 2011 году. Ну і нарэшце грамадскі актывіст з Гомелю Эдуард Нелюбовіч звярнуўся ў цэнтр выбаркам з заявою, якой просіць дазволіць яму пазнаёміцца са спісам выбарцаў свайго ўчастку. Аўтар ліста нагадвае, што канстытуцыя гарантуе кожнаму грамадзяніну права на атрыманне поўнай, праўдзівай і своечасовай інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў, і яны абавязаны забяспечыць грамадзяніну магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, датычнымі ягоных правоў і законных інтарэсаў. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды джаз. Зараз мы слухаем Мэла Торна, у якога ўсё ў парадку. It's the wrong time, the wrong place. Your face is lovely, it's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's all right with me. It's the wrong song, the wrong style. Your smile is charming, it's the wrong smile. It's not her smile, but what a smile. It's all right with me. Can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game, wrong chips. Lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's all right. Yeah, it's all right. It's all wrong with me. It's all right with me. It's all right with me. Love can be fine and free, but that kind is not so very easy to find. Love can be a dying ember. Love can be a flame. Love pledged in September, maybe dead by November. You may not even remember it came. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is very lovely, it's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Your smile is very charming. It's the wrong smile. It's not her smile. What a smile. It's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone? Yeah! Love came the wrong tips. Though your lips are very tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's alright. Yeah, yeah, yeah, yeah, it's alright. It's alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright. Ну, а цяпер пра тыя падзеі, пра тыя даты, якія прыпадалі на 3 кастрычніка ў гісторыі музыкі розных гадоў. 1964 год, не трэба забываць, 3 кастрычніка ў гэтым годзе Animals выпусцілі свой першы аднайменны альбом, на якім утрымліваўся хіт нумар 1 групы песня «Дому заходзішага сонца». 3 кастрычніка 1932 году нарадзіўся Альберт Колінс, знакаміты блюзавы гітарыст, які атрымаў найменне майстар Телекастера. У 1941 годзе у гэты ж дзень нарадзіўся Чабі Чэкер, амерыканскі вакаліст, ягоныя самыя славутыя хіты «Твіст» і «Let's Twist Again». Пры гэтым сама песня «Твіст» — гэта адзіны сінгл у гісторыі музыкі, які выходзіў на першае месца чарта ў США двойчы у 60-м і 62-м годзе. Ну і нарэшце 1954 1955 год, 3 кастрычніка, нарадзіўся Стыў Рэй Ван, прабачце, выдатнейшы блюзавы гітарыст. Ну і сёння яшчэ дзень народзіна у Вінцэнта, беларускамоўнага рэп-выканаўца і аўтары праграмы нашага радыё «Цырк за дротам». Няхай усім гэтым юбілярам, хто можа пачуць, прагучыць кампазіцыя, якую выканаюць Соні Тэры, Джоні Уінтер і Уілі Діксона. Гэтая кампазіцыя называецца «Who We Baby». Lord have mercy, that sound good to me. Woo! дзякуючы праграме «Джазавы мост», якая працуе ўжо добрых пару гадоў, беларускія аматары не толькі джазавай музыкі атрымалі магчымасць чуць у сябе тут тых людзей, якія добра вядомыя і ў Англіі, і ў Злучаных Штатах. І вось на днях адбудзецца чарговы канцэрт з гэтага цыклу. Да нас у Менск прыедзе выканаўца, які сапраўды знаходзіцца ў першым эшалёне джазавых вакалістаў усяго свету, Кевін Махогані. Менавіта пра яго ідзе гаворка. І ці можна казаць, што з выканаўцам такога вось аўтарытэту, музыкам групы Apple T, яшчэ не даводзілася працаваць? З гэтым пытаннем я звяртаюся да барабаншчыка Apple T Александра Сапеху. Вітаю, Александр, на хвалях свабоды джаз. Добрый день, Дима. Дык, даводзілася, сапраўды можна казаць, што вось аўтарытэт Кевіна Махогані такі вялікі, што падобных выканаўцаў яшчэ не было ў рамках праекту «Джазавы мост». Ну, ты правильно сказал на початку, что такого калибру, скажем так, ну, к нам еще не заезжали артисты. Вот. Ну, я имею на увазе вокалистов. Ну, так, так. Хоть зараз я бачу, что на, по афишам минским, что некто приезжает таких из инструменталистов. Зараз Денис Чемберс приезжает вот у нас у Кастрычнику. Разом с Джо Хендерсоном. Ну так, так. Потом я ведаю, что Маклафлин. Приезжаю Маклафлин. А что тычется вокалистов, то это видать упершину такого калибру приезжает до нас Кевін Махогані. Александр, меня цікавіць, як вы рыхтуецеся до подобных концертов? Вы загадзя атрымліваеце нотный матеріал, так? Потом репетуете. И потом все так, але бывают выключения. Не, лепш так сказать. Выключение это коли есть материал, коли ноты присылают. Ага. А в уголе репетиции проходят с джазовыми вокалистами так. Ну, раз, зараз сыграем там гэтую тему, так? Угу. Мы ж повинны ведать, мы ж джазовые музыки, мы ведаем, ну, повинны ведать усе джазовые стандарты. Ну, так. И тому ось зараз, ну, смешная история, вельми смешная вышла. Игорь Цецевич звонит до Инди Бухваловой, ну, якая директор Либро Марк, и каже, а что будем мы играть? Она позвонила до Кевина, он каже, ну, я не ведаю докладно, вырушу, коли выйду на сцену. Это все залежит от настрою. Во, як. Ну, это, по-моему, в уголе у вашей практики в межах джазового моста, это первый такой выпадок. Это первый выпадок, потому что, ну, были там артисты, которые что-то там придумляли, да, подчас концерта. Это, а там вырешим на сцене там на репетиции. А тут им кажется, что вырешим на сцене, когда я подойду до инструменту, да, вырешим. Но мы тут трошки подрихтовались, хлопцы закупили все айпэды, ага, и поставили программы джазовые специальные, у яких есть усе мировые джазовые стандарты. О, это да. Оригинальных тональностях. Тому мы уже так трохи веселее глядим на будущее. Вось николи б не мог подумать, что техника прыдзе и у такие галины творчества. А что у вас цікава чуваць с диском, які вы сёлета записывали там недзе под Варшавой? Ну, что я хочу сказать. Диск уже готовый, потому что в тишине у своей истории мы вырашили записать диск живца. Uh-huh. Это значит прийти, сесть и сыграть. Ну, як на концерті. Uh-huh. Але ж є некі такі акалічності. Ми захотіли, каб Роберт Маєвський, відомий польський трубач, долучився до нас, так? Ми йому 2-3 п'єси віддали, ну, каб ён там зіграв тему і імпровізації. І ще наші саксофоністи справляються, тому що там було, ну, я так скажу, ми записали там бас, барабани, фортепіано і гітару. А остатні все от дописуються, я так, ну, я так думаю, що буде десь у листопаді ми випустимо його. Ага. Я ось що ведаю, що і на гэтым диску буде чергова версія самої відомої п'єси «Полці», одноіменної п'єси «Полці», але з вокалом, так? Так, Саша Захарик буде співати. Так, а вона буде співати, наскільки я ведаю, на португальській мові. Так, на португальській. А ти не можеш зараз сказати, як гучить яблучна гарбата на португальській мові? Ой, не ведаю. Це що? Треба спитати Сергія Шупу. Він, текст написала його жінка, відома співачка чеська, джазова. Да, Весна Касерес, так? А? Весна Касерес. Весна, так. Так, так. Так что ты можешь там, ты там 10 там кляє, ты можешь спытать. Ну, я его сегодня про это спытаюсь. И, значит, недзе, я так разумею, в листопаде вы будете святковать юбилей и выдание чергового альбома, так? Докладно, так. Угу. Александр, великий дякую за гэтыя падрабязнасці. Ну, шчыра кажучы, вы мяне здзівілі, што вы будзеце выходзіць на сцэну без рэпетыцыі, але затое з гэтымі айподамі. Ноты для аркестра Ліпніцкага. 4 п'есы яны будуць па нотах граць. Ага. Поспехаў, поспехаў. Шкада, што не змагу быць на гэтым канцэрце, але душою свабода джаз з вамі. Дякую. Дякую. Ну, а мы протягиваем программу. Нет, я так просто не догадался учора, в день народина у Стинга, поставить композицию его на выконание. Нехай она прогучит сегодня. Стинг в программе «Свобода джаз». Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape. for too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who feel lost, I know that the space of the stars and a soldier, I know that the clubs and weapons of war, I know that diamonds and money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Якім такім лірычным настроем завяршаецца сёння эфір свабоды. Джаз, эл-наратар оркестра Ларс Даніэлсон, яны таксама прагучаць, але ўжо, прабачце, заўтра. Ну і на завяршэнне нашага эфіру кампазіцыя «Восень у Нью-Йорку» у выкананні Чэта Бэйкера. Thank you. Наш сегодняшний эфир наближается до завершения. Я просто нагадываю, что для пятничного эфира не забывайте досылать питания до Левона Вольского и Павла Ракеляна. А сегодня для вас працавали Гонза Грамбоусек, Анатолий Бубликов, Дмитрий Подберецкий. Состранимся с вами завтра. Как кажут у одной ведомой песни, у тем же месте и в той же час. Свобода, джаз. До побачення.